أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت. سورة الانفطار مكي سورة دي نازل شید ارستو د سورۃ النازعات او مخکی سورۃ الانشقاق نه ترتیب قرآنی کی دو اتی ایم نمبر سورۃ دے او ترتیب نزول کی اون دو اتی ایم نمبر سورۃ دے عرب دری سورۃ دما قبل سردا دے مخکی سورۃ کے اللہ تعالی زجر بیان کا فاین تذهبون چرت زیتا سو کم طرف تروانی نو دی صورت کے اللہ تعالی زجر ذکر کئی ما غرک بی ربی کل کریم دا خپل رب بارکی تا سشیدو ککڑی نو مخ کی زجرو پا این تذهبون سرا نو اس زجر دے پا ما غرک بی ربی کل کریم سرا دویم ربط دما قبل سر دارے مخ کی صورت کی اس بات دا صداقت دا قرآن کریم او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان شو نو دی صورت کی اللہ تعالی ذکر کئی زجر منکرینو تا کم خلق چی آغا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا صداقت نا انکار کئی یا دا قرآن دا صداقت نا انکار کئی اللہ تعالی اغیت زجر ذکر کئی اغیت اللہ تعالی زور نا ذکر کئی دعوی دا صورت دا اس بات دا قیامت سکارون چری کڑی دی قیامت کے واغا سر مخامخ کی او احوال اللہ تعالی ذکر کڑی دی قیامت دیر حالت از السماء انفطرت کلچ آسمان وچوی انفطار ویلے کی چاو دلتا کلچ آسمان وچوی دا سماء نمرات چری طول اسمانوں تی مرات دی مخ کی بار بار دا ویلے شوی کلا مفرد ذکر کی گی پمانا دا جن سر او بچوی دا اسمان نا از السماء انفطرت کلچی اسمان وچوی و از الکواکب انتثرت و کلچی ستوری راو دڑوگی انتصار ویلے کی گی پا عربی کی بے ترتیب را دڑی دل یو شیش پا منظم ڈول باری نہیں بلکہ بے ترتیب راو دڑی نگوری در قیامت حالات دی اسمان با دروازی دروازی شی بیا راو بغردی گی نو دغه سیستوری او سپوږمۍ نور دا به بینور شي هغه هم بیا راوغورځیږي دغه مختلف حالات یو صورت کې یو بیانېږي بلکې ول بیانېږي او مخکې تاسو ته ما حدیث ویلی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي که تاسو دا غواړئ چې وس تاسو د قیامت حالات په خپلو سترګو باندې وینئ نو سورې از الشمس کویرت از السماء انفطرت دا دری صورتونه اول ولای نو قیامت به خپل ستر غوانی وینه امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ روایت ذکر کړی دی و ایزل کواکب منتصرت او کله چې ستوری راو دړیږي و ایزل بحار فجرت او کله چې دریابونه او به ولې شي دا دریم حالت الله تعالی ذکر کړي دل کی تفجیر نو مراد څه شی دی مفسرین لیکلی دی په مخ د ځمکه باندې به روان کله شي په مخ د ځمکه باندې روان کله شي اوس خو دریابونه بند دي بیا به بس دا اوبهیږي په مخ د ځمکه باندې یو بله معنا ذکر کړی دی په سرینو وایي زل بحار او کله چې دریابونه فجرت هغه د یو بل سره ګډ کلی شي دا څومره اوبه چې دي نو دا به د یو بل سره یو ځای کلی شي یو بل سره به ګډ کلی شي دواړه معنی صحیح دي وایي زل قبور او بعثرت او کله چې قبرونو والا بعثرت را اوچت کلی شي اوس الله تعالی دا څلورم حالت ذکر کوي حال د بعث بعد الموت بعثرت معنی دار چی دا قبرونه به ونړولی شي دا به الټه کللی شي دې کې چې راڅه دي دا به را پاس را وغورځی بل حالت الله تعالی ذکر کوي علمت نفس ما قدمت و اخرت نو پویا بچی هر یو نفس ما پا غا عمل بانی قدمت چی مخ کلی گلی دی و آخرت و رست پریخی دی تا بل حالت اللہ تعالی ذکر کئی چاچی کما عمل مخ کلی گلی دی و کمی رست پا دی کلی دی ما تقدم و ما تا آخر مخ کردی معنی بیان شوی یو ماندار چې ما قدمت نو مراد چې نیک اعمال دي او اخرت نو مراد چې بد اعمال دي که نیک اعمال کړی دي او کبد کړی دي هغه باندې پوه شي هر یو انسان په دې باندې پوه شي. دوی معنا علما ذکر کړی ده ما قدمت نو مراد هغه اعمال دي چې دا په زندگی کې مخکې لګلې دي که نیک دي او کبد دي او اخرت نو مراد هغه اعمال دي چې دا ورستو پاتې کړی دي که بد دی او که خری. تاسو ته مادی مبارک هغه حدیث ویلو من سن پل اسلامی سنتا حسنتا فله اجرها و اجر من عمل بها و من سن پل اسلامی سنتا سیئتا فله وزرها و وزر من عمل بها. نو که چاخ پل نیک عمل مخی تا لگل دی یا بد عمل لگل دی مخی اغیبانی من پویشی او چا دا زان نورستو بد عمل پاتی کرده دی اغیبانی من پویش یا خامل پاتی کرده دی لکه اول دین صالح یدعو له نیک زوی پاتی کرده دی اغبا تا دعا گانی که یا بلا مانا جی کر کرده من پسرین و ما قدمت و آخرت ما قدمت مانا دا دین و مراد تفسیر جلال تفسیر مدارک لی کرده ما قدمت من صدقاتی دم کم صدقی مخکلی گلی و آخرت نو مراد چره کم مالی چی پا میراس کی پاتی کرده دی بس پا دی هر سبانی بپویش چی ما کم صدقی لی گلی دی کم مال لانا پاتی شوی دی کم اعمال میں مخ کے لیے گری دی کم میں رست پادی کری دی یا کم نیک اعمال دی کم بد اعمال دی دیوان پوش عالمت نفس پوی بچی ہر نفس ما قدمت پاغ عمل بنی چی مخ کے لیے گلے دے دا و آخرت و رست پر خود لے دے یا ایوہ الانسان ما غر رکا بی ربی کل کریم اے انسانا سسیز دو قدر کری جتا تھا بی ربی کاستا پر ربانی الکریم چی عزت مندات دے عزت والا دے دی آیات کے اللہ تعالی سخت زجر ذکر کیا او دا به تر قیامت پورت باندې ویلې شي. مفسرین لیکلي دي کله چې د قیامت پورت باندې کله چې دی عالم شي په جزا د خپل اعمال باندې نو په هغه وخت کې به دی افسوسونه وکي. نو کله چې دی افسوسونه وکي نو دا به ته ویلې شي یا ایها الانسان انسانا ما غرک ما غرک یعنی فی الدنیا څه شی دوکه کړې وي ته په دنیا کې به ربک خپل رب باندې الکریم چې هغه عزت والا ذاتو. نو تفسیر جلالین لیکلی دی حتی عصیته په خپل رب باندې دومره څه شی دوکه کړلی چې تر دې پورې دا غا ناپرمانی دی وکړله ناپرمانی دی وکړله شرک دی وکړه کوپر دی وکړه گناهونه دی وکړله. او الکریم کی اشاره د بیا دی تا ابن کثیر رحمت الله علیه ویل دی چې دا الفاظ د زیاتې زورنې باندې دلالت کوي سره دین چې الله تعالی کریم ذات دی رحیم ذات دی غفور دی نو دومره مهربانو سره بیا م عصیان کې ته نو دا ډیر زیاته بده خبره. هغه ذات چې هغه ستا سره خه کوي کرم د سره کوي هغه ذات چې هغه رحیم دی غفار دی غفور دی نو ردی صفاتو والا ذات دی او ته بیا هم دوکه کړلی څه شي حتی عصیته تر دې پورې چې د هغې ناپرمانی دی وکړله. ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک دا سی ذات دے چی پیدا کڑے تا فسواکا نو برابر کڑے فعدلکا نو نیخ قدو قامت در کڑے دے. اس دی دو آیتون کے اللہ تعالی ذکر کئی تفصیل دا کرم دا اللہ تعالی دا اللہ کرم سنگ دے نو دی آیات کی او کرم دا اللہ تعالی ذکر شے اللہ تعالی ہا غزات دے چی تی پیدا کڑے خلقکا من نطبت او من ترابین دا قرآن کریم دیر آیتون پا غیبن دلالت کئی فسوا کانو بیا تا تا پورا اندامونه در کړی دي د دین مراد لاسونه دی خپې دی سترګې دی وغیرہ وغیرہ. او فعد لکا د دې کې دوه قرات دي یو قرات دا دی چې دا مونږ او تاسو ته مخې ته په دې مصحف کې ښکاری فعد لکا دې انسانا عد لکا په تخفیف سره دی نو مانا دا شو چې قد قامت او اندامونه ستا معتدل جوړ کړی دي. اوس که چرته دا یو لاس اوږد وي او یو لاس یو لوی شوی بل چې درې غځوي د سره ویل وسه کول دا یو خپل وګد وی بل لنډ وی د سره ویل وسه کول. نو الله تعالی هغه ذات دی فعد لک چې ستا اندامونه او ستا قد قامت معتدل جوړ کړی دی برابر جوړ کړی دی نډیر دنګ دی نډیر جټټ دی. اوس کدا انسان دومره پلن ویل کدا غټ دیوال د سره ویل وسه کول دی له بیا ځان د ټرک پشان کې روډ پر دی له جوړاو چې دتللې او د سیمنره چې بیخی دا دومره نری ویل که کاغذ چې معمولی سلی پر اتللې پنکیو ته لګولې او چتولې. نو الله رب العالمین د سی ذات دی نه ډیر زیات دنګ پیدا کړی نه بیخی ډیر زیات ټیټ پیدا کړی نه ډیر جات پلن پیدا کړی نه بیخی نری پیدا کړی نو بیا د لاس او د خپو هغه اندازه اعتدال باندې هغه جوړ کړی دی یو خپل لند بل وګدم نه یو لاس لند بل چې وګدم نه کړي دا بلوی مصیبت وي فعدلک دویم قولم پسرین دار چی دا په معنا د عدلک سره دی تشدید سره دی نو معنا دار چی اړولې ته هغه صورت ته چې الله تعالی خو خوا اړولې ته هغه صورت ته چې د الله تعالی خو خوا الله تعالی ته صورت ته اړولې چې د الله تعالی خو خوا ته الله په خپل خو خبرې جوړ کړي فی ای صورت نو استاد غیر لپاره تفسیر دی دا عدلک د فردا تفسیر دی فی ای صورت ان په کم یو شکل او صورت کې ماشا چو غفتل اللہ تعالی رکب کان جوڑ کڑے تے جوڑ کڑے اس دے معنی سره په کم صورت کی نو چلا اللہ تعالی خیسته شکل ور کڑے دی نو چارا اللہ تعالی خیسته شکل نه دی ور کڑے نو سوک تور دے سوک سپین دے سوک قلم رنگ دے نو سوک مذکر دے سوک مؤنث دے نو سوک د پلار سر مشابه دے نو سوک د مور سر مشابه دے سوک د پلار سر مشابه دے سوک د مور سر مشابه دے او نن سبا ډیر زیات خلک کوي زیات مور ته تلی ذکر مورم ګیره نه یو ځکه نارینه هم ګیری نه نو زیات پکې تلی مور ته خو ځا پر نور پوزه کې او پر غاخونو په سترګو کې په دې کې چره څوک پلار ته دی او څوک مور ته دی دی وخت کې به ډیر مور ته تلی دا خبره نو فی ای صورت ان په کم یو شکل او صورت باندې ماشا چې غختل الله تعالی رکب کان جوړ کړی ته وس الله تعالی ذکر کړی زجر کلا بل تکذبون بالدین هیڅ چره داسې کول نه وکړ تی ذکر ک اللہ سمانا دا. نو مخی اللہ تعالی ویل کنا ما غرر کبی ربی کل کریم ستا دا رب عزت من ذات دے عزت والا دے نو تی دو که کڑی نو کلا تفسیر مدارک لکلی دی ردعن عن الغفلت عن اللہ تعالی سشی غفل کڑی تا کلا ہی چری غفلت دا اللہ تعالی ندے پکار دا اللہ تعالی دا دین نغفلت ندے پکار مغرور کی دل ندی پکار بعد یا دوی مانو پسیرین دی گر کری دا کلا پمانا دا حقان سر دے حق او یقینی خبره ده بل تو کذبون بالدین بلکې تاسو دروغجن غنئ دین لره د دین دو معنی په سرین ذکر کړی دي یو معنی ذکر کړی هم په سرینو تفسیر مدارک وای د دین نو مراد چیرې جزاء د اعمال ده یعنی تاسو د دین انکار کوي چې قیامت کې جزاء د اعمال نه ملاويږي بل تو کذبون بالدین تاسو دروغجن غنئ جزاء لره حساب کتاب لره دوی معنی ذکر کړی تفسیر مدارک وې دین نو مراد چې دین الاسلام ته مراد ده کلا هیڅ چریدا سینه د پکار بل تو کذبون بالدین بلکې دروغجن غنئ تاسو دین اسلام دره ورزیت لكم الاسلام دین نو دغه ته مراد ده دوه معنی تفسیر مدارک ذکر کړی و ان علیکم لحافظین وصلی الله تعالی ذکر کې مبالغه په زجر کې یعنی که تاسو تکذیب کوي او تاسو کوم اعمال کوي الله تعالی په دې باندې ملائک مقرر کړی دی هغه لیکي وَإِنَّ عَلَيْكُمْ وَيَقِنًا فَتَاسُ بَانِ مُقَرَرْ دِي لَحَافِظِينَ خَامَ خَامَ مُقَرَرْ دِي اغای حفاظت کے ان کی ملائک تفسیر مدارک لکلی دی علیکم سمانا دا علیکم لحافظوین مانا دا رچی یعنی اعمالکم و اقوالکم اغای حفاظت کے ان کی استاسو دا اعمال و استاسو دا ویناگانو دا حفاظت کے کرامن عزتمن ملائک دی کاتبین لکن کی دی نو حافظین حفاظت نو مراد سره حفاظت د عملون د انسانانو دی او یو بل معنی هم په سینه ذکر کړی دا عمومی حفاظت ته مراد دی ځکه قران کریم کې بل ذکر راځي الله تعالی د دې انسان د حفاظت لپاره مخکې او وروسته ملائک مقرر کړی دی احفظون او من امر الله چې اگر د حفاظت کوي دا الله تعالی په امر باندې د حفاظت کوي نو یا ته عمومی ساتنه مراد ده او یا ساتنه تی مراد ده اعمال او ده اقوال تفسیر مدارک بنا معنا کړی کرامن عزتمن ملائک دی کاتبین لیکون کړي یعلمون ما تفعلون پویږي پاغه عملون مان جتا سو کوي کرام عزتمن دی په الله تعالی باندې کاتبین لیکون کړي پاغه عمل نامو کې استاسو اعمال لیکي کاغه بد اعمال لیکه خو اعمال لیکي یعلمون فویگی ما تفعلون پاغ اعمال بان جتا سو کوي نو د دې مراد څه شه دی یعنی کم کارونه چې په عمل کې راځي نو پاغ باندې فویگی د دې کې ګورم په سری نه نقطه ویل ده بعضی علما او بعضی پیرانو او بدبخت خلکو د دین استدلال نیولې دي چې ملائک په غیب باندې فویگی نه تفعلون ذکر شوی یعنی سمانه د کم کار چې تاسو کوي فعل نو دا چې نیک عمل دی او که بد عمل دی او که نو پټی د زړه ارادې وغیرہ یا کم پټ کارونه نه پاغي باندې پويږي بلکې په داغینو خپټ نه کیږي خو په پټو وسوسو یا د زړه چې کم ارادي دی پاغي باندې علم نه لري تفعلون ذکر شوی نو په نیتونو په ارادو باندې غنه پوي هغه نه خبر نه دی او ما تفعلون کې هم پسرین لیکلي دي دا خطاب عامه دی نو که کافران دي که مسلمانان دي که انبیالی صلوات والسلام دي نو علیکم دا ټول ته خطاب دی تفعلون کې دا ټول ته خطاب دی و ان علیکم کې دا علیکم دا ټول ته خطاب دی ان الابرار لفی نعیم او صلی الله تعالی ذکر کوي مخکې الله تعالی کتابت دا اعمال ذکر کو او صلی الله تعالی دا عاملین او دو اقسام ذکر کوي چې عمل کون کې خلق دو قسمه دي ان الابرار لفی نعیم یقینا نیکان خلق با لفی نعیم خامخاف لفی نعیم خامخاف نعمتونه کې دا ابرار معنا مې تمه کې کړی و چې ابرار چاته ویل کی هغه چاته ویل کی چې هغه یو خو حقوق الله و حقوق العباد چې بالکل ادا کړي لا یزرون الذره کې مې تبر معنا دغه کړی و ان الابرار یقینا نیکان خلق لفی نعیم تفسیر جلالین دې کې معنا کړی ده ان الابرار المؤمنین الصادقین فی ایمانهم یقینا غنیکان خلق چې خپل ایمان کې صادق ورشتونی اسی په جواب باندې ایمان کلمه نه ویلی بلکې رضله نه ویلی المؤمنین الصادقین فی ایمانهم لفی نعیم خامخا په نعمتونه کې وی نو دا بشارت شو و ان الفجار اوس دویم قسم الله تعالی ذکر کوي او هغه ته الله تعالی ذکر کوي تخویف یار و ان الفجار او یقینا بدکاران خلق لفی جهنم خامخا وی با په اور کې خامخا وی په جهنم کې فجار نه مراد مفسرین لیکلي دي نافرمانه خلق نو نافرمانه خلق که په عقیده کې وي او که په عمل کې نو نافرمانه چې په عقیده کې هغه کافر دی او نافرمانه چې په عمل کې نو هغه سره فاسق دی نافرمانه که په عقیده کې او که په عمل کې اولئک هم الکفرۃ الفجر هلته کې مې ویلي وکړ نو کفاره نو مراد چې کافر دی په اعتبار د عقیدې سره الفجر او نافرمان دی په اعتبار د عمل سره یا په اعتبار د حقوق الله په اعتبار د حقوق العباد سره هلته کې مونږ دغه تفصیل ویلې نتیجه کې ان الفجار یقینا اغنا فرمان خلق نو کنا فرمان نه فرمانی ښکارای په عقیده کې نو کافر دی بیا او کنا فرمانی په عمل کې نو بیا فسق دی بیا پجور دی ان الابرا ان الفجار او یقینا بدکار خلق لفی جهنم خامخا ایبا په اور کې یسلونها ورننه وځي به د جهنم ته یوم الدین پورز جزا باندې به دی وردی جهنم ته او ما هم عنها بغائبین او نو وی دیو داغینا بغائبین پټیدون کی د جهنم نه یو لمحا یو سکند نسوک بهر کېدل شي او نه پاغي باندې مرګ راتل شي چې راحت ته ملاوي شي آرام ته ملاوي شي د سین شي کېدل او ته دغه لیکل دي خطیب شربینی په خپل تفسیر کې لیکل دي وې د دین مراد چیرې د برزخ عذاب ته هم مراد دي لکه سرنګ چې دیو د جهنم د عذاب نه نشي بچ کېدلی نو دغه سی پدې کې وای عذاب د قبر ته اشاره ده چې دا غینم دی نشي لري کېدلی کافران خلق چې د الله تعالی د عذاب نه په قبر کې خلاصېدل شي او نه په قیامت کې او نه دی دا غینا بغائبین پټیدون کې و ما ادراک ما یوم الدین اوس ذکر کوي عظمت د ورځې د جزا چې هغه قیامت ورځ ده و ما ادراک ما یوم الدین او څه سیس پوهه درکړی ده تا چې سره ورځ د جزا ثم ما ادراک بیا څه سپوی درکړی ده تا دره ما یوم الدین چې سره ورځ د جزا د ثم ما ادراک را تکرار دی لپاره د تاکید دویم قول یو خدغه شو جواب یو جواب داری چې دا تاکید د لپاره ذکر شه او کله کلام ذکر کیږي ثانی تاکید دی اول لپاره دویم قول داری چې اول دا ذکر شوی دی اشاره د لویوالی د غوړه دی ته او دا دویم ذکر شوی دی نو په دې کې زیات هیبتونو او عذابونو دغه ته اشاره ده د غوړه ډیر لوی ورځ ده او په غوړه کې چې کم هیبتونه دي نو هغه ډیر جات لوی دي عذابونه هم ډیر جات لوی دي نو په اول کې لویوالی د ورځ ته اشاره ده او دویم کې لویوالی د هیبتونو د عذابونو ته اشاره ده و ما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک بیا څه سیس پوهه درکړی ده تاته ما یوم الدین چې سره ورځ د جزا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا فهغه ورځ باندې چې نه به ممی اختیار هیڅ یو نه پسته نفس د بل نفس زفاره شیئا د هیڅ قسم اختیار لا تملکو یعنی په دې کې نه پیره تصرف ده د الله نه علاوه د الله د اجازت نه علاوه هیڅوک څه تصرف نشي کولای یو قول لمسرین دار چې نفس لنفس دا عام دی بس حص یو نفس دا بل نفس دا پارا حص یو اختیار نلری دویم قول لمبسرین دارے چی دا اول نفس نمراد چیرے نفسی غیر مجرم دے او دا دویم نفس نمراد چیرے نفسی مجرم تی مراد دے نبیاو مانا دا کوئی اول مانا خدا شولا حص یو نفس دا بل نفس دا پارا حص اختیار نلری پیداو تنیش ورکولے دا عذاب دنیش خلاص ولے او دویم مانا یوم لا تملک نفس لنفسین پدا غورت بانی اختیار بنا لری نفس غیر مجرم لنفس انداغا نفس مجرمہ دا پارا شایا حس قسم اختیار شیا جنت تداخل کی یا دا جہنم نراو باسی یا پی عذاب آسان کی اگر کدا نفس غیر مجرم ملے ندے خدا دا غا نفس مجرم دا پارا دا اختیار نلری والامر یوم ایزل للہ او اختول اختیارات با پدا غورت بانی خاص دا اللہ تعالی دا پارای خاص والامر دا عام دے بادشاہی دا اللہ تعالی دغه ټول اختیارات تیرې دا صرف د الله تعالی لپاره نو تفسیر جلالین ویل دي لا امر لغیره فيه په ورځ د قیامت باندې به هیڅ اختیار د الله تعالی نه علاوه د هیڅ اختیار نه لا امر لغیره فيه نو قیامت په ورځ کې د الله تعالی نه علاوه د بل چا هیڅ اختیار نه چلی ول امر یومئذین او ټول اختیارات په دا ورځ باندې لله خاص د الله تعالی لپاره د غیر الله لپاره به هیڅ قسم اختیار ثابت نه وي.